เรื่องปลดชนวนระเบิดตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความพาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความเอื้อเฟื้อแก่ธรรมตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่บ้านเมืองแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้รายการฟังในวันนี้ก็เช่นเดียวกันกับทุกๆครั้งที่เราได้ฟังคือฟังกันแบบฟรีสไตล์ตามสบายตามสบายท่านจะอยู่ในอิริยาบถอย่างใดก็ได้ยกเว้นว่าอย่านอนในขณะที่คนอื่นเขากำลังนั่งเท่านั้นถ้าท่านอยู่คนเดียวฟังอยู่คนเดียวก็ตามสบายจะนอนฟังจะนั่งฟังจะทำอะไรฟังก็ได้ขอให้ท่านทั้งหลายจงฟังให้เกิดประโยชน์ในการฟังยังไม่ต้องเชื่อก็ได้เปิดใจไว้กว้างๆเป็นฟรีมายด์เป็นอิสระถ้าพร้อมว่าไม่บาปถ้าท่านฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์ปฏิบัติตามก็สมควรที่จะปฏิบัติตามให้ได้ผลอย่างนี้ท่านก็ควรเชื่อได้ฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ก็ไม่ควรค่าที่จะเชื่อแต่ฟังได้ในลักษณะของชาวพุทธสำหรับวันพระนี้ก็เป็นอีกวันพระหนึ่งที่คนโบราณของเราท่านสอนว่าวันพระใหญ่ๆวันพระธรรมดา7ค่ํา8ค่ําก็จะให้บริวารอำมาตย์ของท้าวจตุโลกบาลออกมาตรวจโรคว่ามีคนทำบุญสุนทรทานเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เชื่อถือครูบาอาจารย์เคารพสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลทำบุญตักบาตรถือศีล5จำศีลอุโบสถกันบ้างไหมแล้วก็ไปรายงานให้ท้าวจตุโลกบาลวัน14ค่ําใหญ่ขึ้นมาหน่อยกว่าวัน7ค่ํา8ค่ําก็จะเป็นหน้าที่ของบุตรลูกโอรสของท้าวจตุโลกบาลมาทำงานแทนพ่อวาดตามพระไตรปิฎกให้ฟังหน่อยมาตรวจโลกว่ามีคนทำบุญสุนทรทานถือศีล5ศีล8กันบ้างไหมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพครูบาอาจารย์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อถือเคารพบูชาสมณพราหมณ์กันบ้างไหมแล้วก็ไปรายงานให้พ่อส่วนในวัน15ค่ำก็พอออกโรงเองคือตัวท้าวจตุโลกบาล นั่นแหละออกมาตรวจเยี่ยมรอบโลกตรวจโลกว่าในเมืองมนุษย์ยังมีคนถือศีล5ยังสมาทานอุโบสถศีลยังเคารพเชื่อฟังเลี้ยงดูพ่อแม่เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์เคารพบูชาทำบุญทำทานกับสมณพราหมณ์ผู้ทรงศีลกันอยู่แล้วหรือเมื่อได้ข้อมูลแล้ว15วันนี้ก็ไปงานข่าวต่อพระอินทร์บนสวรรค์ทางสวรรค์เมื่อได้ข่าวว่ามีคนสนใจศีลธรรมมีคนตั้งอกตั้งใจสมาทานศีล5รักษาศีลอุโบสถในวันโกนวันพระทำบุญตักบาตรเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพครูบาอาจารย์เคารพสมณพราหมณ์อยู่เทวดาก็จะชื่นชมยินดีว่าเมืองสวรรค์ของเราจะเต็มไปด้วยการทิพย์กายทิพย์จะเจริญอสุรกายจะขาดแขนจะไม่มีถ้าหากมันตรงกันข้ามโอ้เมืองมนุษย์มีแต่คนสัมมาเลเทมาวัดไม่เข้าประจำไม่นบวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นยายชีตาเทนไม่เคยเคารพศรัทธามีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็น จนมืดบอดกันหมดไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่เคารพพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ไม่เคารพสมณพราหมณ์ผู้ส่งศีลถ้าอย่างนี้เทวดาก็ sorry เสียใจบอกว่ากายทิพย์จะเสื่อมถอยอสุรกายจะเจริญสวรรค์ของเราจะร้องเลงจะไปยัดเยียดเอียดกันอยู่ที่โน่นแหละที่นรกพูดถึงตรงนี้ก็น่าคิดถึงโลกเราในยุคปัจจุบันวัดฟ้าอารามนี่เปิดกันอยู่ตลอดไม่มีใครสนใจที่จะเข้ากันเท่าไหร่เมื่อวานเซินนี้มีโยมมาถามว่าวัดนี้ไม่ได้รับทานใช่ไหมไม่รับสังฆทานไหมเป็นครูบาอาจารย์เอาได้ยินมาอย่างไรจึงถามอย่างนั้นได้ยินว่าที่นี่ไม่ค่อยได้รับทานไม่รับการทำบุญพระท่านจะออกไปปฏิบัติงานข้างนอกโอ้ไม่ใช่อย่างนั้นเราอาตมาบอกว่าอย่างเงี้ยที่วัดก็มีพระอยู่ตลอดยิ่งวัดนี้มีพระเยอะแหละคือคงเข้าใจผิดแต่พระวันนี้ก็ออกทำงานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่ต่างอำเภอต่างจังหวัดอยู่เรื่อยโยมมานิมนต์เอารถมารับเขาก็เลยค่อยๆกันหน่อยอาตมาก็เลยบอกว่าวัดเปิดอยู่ตลอดการยังไงยังไงก็มาได้ตลอดเวลาก็นึกถึงที่เท้าจตุโลกบาลพูดกับเทวดาเทวดาก็เศร้าใจว่าคนไม่สนใจหลักธรรมสมัยนี้เป็นอันว่าเมืองสวรรค์จะหลงเหลงแล้วต่อไปพลเมืองสวรรค์ population จะน้อยลง lacking of population แล้วต่อมาพวกพลเมืองนรกมันจะมากขึ้นคือคนชั่วมากขึ้นพูดตรงนี้ก็นึกถึงคุกนึกถึงตารางที่คุกที่ตารางนั้นกำแพงไม่รู้กี่ชั้นสูงมีเจ้ามีนายมียามเฝ้ามีประตูรูหอมีกรงเหล็กใส่กุญแจด้านผ่าแออัดยัดเยียดกันเข้าไปอยู่ในข่าวหนังสือพิมพ์ว่าแพร่โรคเอดส์กันอยู่ในคุกมากที่สุดในโรงพักโรงพักตำรวจไม่น้อยห้องขังชั่วคราวก็เต็มเอียดคุกใหญ่ก็เต็มอีกได้ขยายพลเมืองคุกเยอะแต่วัดที่เปิดอยู่ตลอดการให้แต่ความสงบร่มเย็นให้สติปัญญาให้บุญให้กุศลคนไม่ค่อยจะสนใจมันก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะเอาวันนี้วันพระมาถึงแล้วตั้งอกตั้งใจฟังเทศกันตั้งหน่อยไม่ต้องเชื่อก็ได้รับรองว่าไม่บาปฟังกันแบบฟรีสไตล์สำหรับวันพระนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่โยมพระปานที่พญาท้าวจตุโลกบาลจะต้องตรวจโรคจตุแปลว่าสี่โลกบาลหรือว่าคุ้มครองโรคในที่ที่สี่เราทั้งหลายตัวคนคนหนึ่งมีกายยาวหวานหนาคืบกว้างศอกมีสัญญาและใจนี่คือโรคอีกอันหนึ่งพระพุทธเจ้าว่าดูความรู้สึกร้ายเรากล่าวว่าโรคก็ดีเหตุให้เกิดโรคความดับลงแห่งโรคหนทางปฏิบัติเพื่อดับโรคอยู่ในร่างกายยาววาที่มีสัญญาและใจนี้เพราะฉะนั้นในนี้ถ้าหากเป็นโรคโรคหนึ่งมันก็จะต้องมีจตุโลกบาลผู้คุ้มครองโลกในทิศทั้งสี่อะไรเล่าเป็นผู้คุ้มครองโลกคุ้มครองชีวิตคุ้มครองร่างกายแล้วก็คือธรรมนั่นเองชิลิโอตปิยันเยนะโรกังปาเลติซาโชกังมีความอายชั่วกลัวบาปนั่นแหละเป็นธรรมคุ้มครองโลกคุ้มครองชีวิตของคนถ้าคนไม่มีความอายชั่วกลัวบาปสังคมของมนุษย์มันจะวุ่นวายจะเดือดร้อนยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีขีปนาวุธไม่มีเพอร์ชิงสองไม่มีครูดไม่มีสติงเจอร์ไม่มีรถถังไม่มีเครื่องบินมิก23ไม่มี F-15 AMAC อะไรต่างๆมันไม่มีดอกสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เลวร้ายเท่ามนุษย์ถ้าหากมนุษย์ไม่มีธรรมคุ้มครองชีวิตคุ้มครองจิตใจคุ้มครองโลกมนุษย์นี้จะแข่งฆ่ากันโลกนี้จะเร่าร้อนลุกเป็นไฟได้ยินว่าเดี๋ยวนี้ทั้งค่ายคอมมิวนิสต์และค่ายโลกเสรีได้สั่งสมขีปนาวุธจรวดติดหัวรบอย่างน้อยฝ่ายละ 50,000 หัวรบนิวเคลียร์ในจำนวน 50,000 นิวเคลียร์ได้ยินมานานแล้วเดี๋ยวนี้จะมากสักขนาดไหนถึงกับพี่นาประชุมลดอาวุธกันพร้อมที่จะถล่มทลายกันโลกนี้แหลกเป็นจุลมหาจุลหลายร้อยหลายพันรอบมีแสนยานุภาพในการทำลายยิ่งกว่าระเบิดฮิโร จิมานางาสังิระเบิดปรมาณูลูกนั้นเที่ยวกันไม่ติดไม่เห็นฝุ่นมีอนุภาพในการทำลายกันมากกว่าเป็นร้อยๆเท่าแสดงว่าโลกนี้กำลังอาวุธมหาปลายกำลังเชิงเง้อคอลืมตาปิดๆมองดูโลกพร้อมที่จะถล่มทะลวงได้ทุกเมื่อที่มันอยู่ได้เพราะมีความอายชั่วกันกลัวบาปกันบ้างนั่นแหละไม่มีมากก็มีน้อยมันจึงคุ้มครองอยู่อย่าทำเป็นเล่นไปกับสิ่งกับธรรมว่าเป็นเรื่องคือขาล้าสมัยไม่ทันคนอื่นเขาเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีกินแทนข้าวไม่ได้แต่มันคุ้มครองโลกของของชีวิตนี้ได้สัตว์ทั้งหลายไม่ตายก็เพราะว่ามีคุณธรรมคุ้มครองเอาไว้อยู่อาตมาไปอยู่ประเทศแอฟริกาเมื่อก่อนนู่น แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแม้เป็นทุ่งทะเลทรายซาฮารากว้างใหญ่ไพศาลแต่มีนกเขานกกาทาเป็นหมู่หมู่นกเป็นฝูงดอกไม้ทะเลทรายเหลืองๆลมหนาวพัดมาจากฝากฝั่งไซบีเรียข้ามทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาหนาวเหน็บบางครั้งก็มีหิมะบางๆโปรยสัตว์เหล่านั้นเยอะทั้งนกทั้งเม่นขับรถผ่านไปก็เห็นเม่นเดินผ่านทางไล่จับมันเล่นก็ได้เขาไม่กินกันรัฐบาลเขาสงวนไม่ให้กินแต่คนไทยไปถึงไม่รู้หิวโหยมาจากไหนจับข้าจับแกงเม่นมึนเห็นอยู่ในออโรเทคเตอร์ขูดจิบหายวายวอดนกกระทานกคุ้มนกเขาซึ่งไม่มีต้นไม้มันก็อยู่ในรูนกเขานอนอยู่ในหินคนไทยไปดักกินเกลี้ยงเจ็บหายวายวอดหมดนั่นแสดงว่าสิ่งที่คุ้มครองโลกเราไม่ได้เพียงพกติดตัวไปจากพุทธศาสนาฮีลิโอตัปปะความอายชั่วกลัวบาปไม่มีไม่ต้องไปเบียดเบียนแม้กระทั่งสัตว์กระทั่งต้นไม้น้ำท่วมบ้านกระทูลทะเลสุงทะลักมาท่วมจิบพายไว้บ่อนนั่งกอกเพราะมันขาดทำอันนี้แหละมันจึงท่วมบ้านกระทูลอายชั่วกลัวบาปไม่มีในจิตในใจมันก็เลยทำลายกันเห็นแก่ได้เห็นแก่มือเห็นแก่ตัวกันทุกอย่างจะไม่มีโอกาสเห็นใจใครทั้งหมดนั้นอย่าหัวเราะทำนะท่านสาธุชนทั้งหลายมันถึงเวลาแล้วนะมิฉะนั้นแล้วจะชิบหายกันเร็วๆนี้วันนี้ขึ้นต้นก็ว่ากันใหญ่ในยกนี้เลยยังไม่ได้ปรารภหัวข้อที่จะกล่าวทำที่กระถาแต่มามันก็เป็นซะอย่างนี้แหละจะเลยป้ายอยู่เรื่อยพอร่มบิกินิ่งมันก็รันนิ่งเลยฟุ้ยกลี่ฟุ้ยกลี่ไปเลยเอาละวันนี้วันพระมาถึงอีกแล้ว7วันเลี้ยงลูกปู่โพวันที่8คนโบราณบอก7วันทำงานทำการเลี้ยงชีวิตเลี้ยงจิตใจเลี้ยงลูกเมียเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวสร้างเนื้อสร้างตัวหัวหกก้นฝิดป่าแบกหลังหนุนอยู่กลางทุ่งกลางท่ากลางป่ากลางเขาตามตลาดทำมาหากินกัน7วันใช้หัวใจเปลืองที่สุดวันที่8ปู่โพโพธิแปลว่าปัญญาสร้างสติปัญญาพักผ่อนจิตใจให้สะอาดสว่างสงบเหมือนเสื้อผ้าที่สกปรกก็เอามาซักวันที่8คือวันพระให้ปู่โพทำบุญสุนทรทานตักบาตรบ้างให้ใจสงบเกิดมาไม่ใช่จะเอาอย่างเดียวมือสองข้างมีความหมายให้กับรับหลังจากนั้นก็ฟังบ้างฟังสิ่งที่จะเกิดปัญญาสุสุสังโยปเตปัญญังฟังให้ดีแล้วจะเกิดปัญญาปัญญานั่นคำหนึ่งภาษาบาลีว่าโพธิโพธิแปลว่าปัญญาต้นไม้ธรรมดาธรรมดาต้นหนึ่งมีชื่อว่าอัสสัทธะในภาษาบาลีพอพระพุทธเจ้าได้ไปนั่งคบคิดทำความเพียรได้ตรัสรู้เอนไลเทนเมนต์อยู่ใต้ต้นของมันมันก็เลยมีชื่อว่าต้นไม้แห่งปัญญาคือต้นโพชื่อจริงมันบอกอัสสัทธะพอพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมันก็เลยมีเกียรติ มีชื่อว่าโพธิต้นโพธิแปลว่าต้นแห่งปัญญาการปลูกโพก็หมายถึงการปลูกฝังสติปัญญาให้รู้เท่าทันโลกเท่าทันชีวิตเท่าทันความจริงรู้เห็นตามสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงจะไม่ได้ไปขวางทางความจริงจนตนเองเป็นทุกข์ก่อให้เกิดปัญหาตนเองผู้อื่นสังคมบ้านเมืองเร่าร้อนเพราะความไม่รู้สิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงจึงหลงเข้าไปวันที่8จึงปลูกโพ7วันเลี้ยงลูกปลูกโพวันที่8คนโบราณว่าอย่างนี้ถูกแล้วเอาวันนี้ท่านทั้งหลายมาปลูกโพคือฟังให้มันเกิดปัญญาเป็นโพธิเป็นปัญญากันซะบ้าง บรรพก่อนอาตมาได้พูดเรื่องปลดชนวนระเบิดภาคหนึ่งมันก็ไม่จบเพราะว่าเรื่องมันใหญ่หน่อยก็เลยหมดเวลาไปสำหรับวันพระนี้ก็จะต่ออีกปลดชนวนระเบิดภาคสองให้มันเสร็จเรียบร้อยกันหน่อยให้มันกระจ่างแจ้งกันมิฉะนั้นมันจะคลุมจะเครือก็จำเป็นจะต้องขอท้าความในอดีตวันพระก่อนซะหน่อยวันพระก่อนพูดถึงเรื่องปลดชนวนระเบิดคล้ายๆกับว่าเราจะไปพบกับระเบิดที่เขาวางเอาไว้มันกำลังจะรอคอยเวลาที่ตั้งไว้มันจะระเบิดตูมตามหรือเราเดินไปเตะชนวนมันก็จะระเบิดแข่งขาดขาขาดจิบหายไว้บอดพินาศล้มตายกันพอเราเห็นทันเราก็ค่อยๆไปปลดชนวนมันเก็บมันให้ไปสู่ความปลอดภัยซะการปลดชนวนระเบิดนี้ต้องอาศัยความปานนี่ตั้งอกตั้งใจอย่างดีถ้ามิฉะนั้นอาจจะพลาดผู้ปลดนั่นแหละจะถูกระเบิดใส่หัวตายก่อนคนอื่นเลยอันนี้เปรียบเทียบระเบิดอาตมากำลังพูดถึงปลดชนวนระเบิดแห่งสังคมสังคมเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ขัดแย้งกันพร้อมที่จะระเบิดตูมตามออกมาเป็นสิ่งเสี่ยงให้สังคมแตกจากกันเมื่อสังคมคนในสังคมแตกกันไม่เข้าอกเข้าใจกันแล้วมันจะเป็นฝักเป็นฝ่ายพูดกันไม่รู้เรื่องรู้แต่เป็นภาษาไทยด้วยกันแต่มันไม่รู้เรื่องด้วยอุดมการณ์ด้วยทิฏฐิมานะความยึดมั่นถือมั่นอิทังสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นผิดแล้วมันก็เข้าหากันไม่ได้ยืนกาตายขาเดียวในที่สุดมันก็ระเบิดสังคมออกมาเป็นเสี่ยงๆบ้านเมืองก็จะพินาศย่อยยับเป็นโอกาสที่เราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้มันจะเดือดร้อนไอ้ที่เราจะฝืนที่ไปเสี่ยงตามเวรตามกรรมกันปล่อยให้มันเป็นไปตามกาลเทศะจะชิบหายไว้บ่ก็ช่างมันก็ไม่ใช่วิสัยของผู้ฉลาดไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าท่านให้เรารู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาประชุมชนบุคคลควรจะทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะรอคอยให้การเวลาให้มันเป็นไปเองเอาแต่มันจะเป็นเหตุปัจจัยเราสามารถจะจัดจะแต่งจะแปลงมันได้จากดีเป็นชั่วก็เพราะเหตุปัจจัยจากชั่วเป็นดีก็เพราะเหตุปัจจัยน้ำเย็นๆอยากจะให้มันร้อนก็สั่งเหตุปัจจัยก่อไฟขึ้นเอาน้ำใส่หม้อตั้งเดี๋ยวมันก็ร้อนน้ำร้อนๆอยากจะให้มันเย็นก็ไปใส่ตู้เย็นเอาน้ำแข็งมาใส่มันก็เย็นมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเยธรรมาเหตุปปภวาสิ่งตั้งหลายมันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยมันพระพุทธเจ้าหันสอนอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังเป็นความไม่เที่ยงถ้าเราสร้างเหตุให้มันดีความไม่ดีก็จะเปลี่ยนมาเป็นความดีถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีความดีก็จะเปลี่ยนมาเป็นความไม่ดีเพราะเหตุแห่งมันไม่เที่ยงนั่นเองเพราะฉะนั้นสังคมเราก็สามารถที่จะทำให้ดีให้งามให้สงบให้รำงับด้วยกันได้เกิดอะไรรุนแรงคอนฟลิกต์กันขึ้นมาคนไทยเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนเมืองอื่นชาติอื่นบางครั้งปฏิวัติกันจนมองหน้ากันไม่ได้แต่เราก็ไม่สามารถจะฆ่ากันให้ตายนองเลือดเหมือนชาติอื่นเหมือนบ้านอื่นเท่าเรามีพุทธศาสนาสอนให้เรายิ้มใส่กันได้พูดกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเราเป็นสัตว์ชนิดเดียวที่มีภาษาพูดควรจะพูดกันรู้เรื่องยิ่งเราเป็นคนชาติเดียวภาษาเดียวมันก็ยิ่งพูดกันรู้เรื่องไม่ต้องหาล่ามมาแปลพอเราก็ค่อยพูดค่อยจากันไปวันนี้อาตมาคิดว่าจะต้องพูดปลดชนวนระเบิดภาคสองพูดกันให้รู้ฟ้าแจ้งต่างๆกันอีกทีนู่นก็พี่นี่ก็น้องสายเลือดเดียวกันมีแต่บ้านเราเมืองเราทั้งนั้นต้องรักษาศักยภาพศักดิ์ศรีของเราเอาไว้ให้ได้พูดกันให้รู้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องให้มันระเบิดปลดมันออกซะชนวนมันพยายามทำความเข้าใจกันให้ได้เมื่อเข้าใจกันแล้วมันก็เกิดความเห็นใจเมื่อเกิดความเห็นใจมันก็รักกันเมตตาปราณีอยู่กันอย่างพี่จะน้องบนพื้นแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่ของเราที่อุตส่าห์ทนุถนอมมาเราทุกวันนี้กำลังจะเดินเหินห่างออกจากทำนองคลองธรรมกันเข้าไปทุกทีทุกทีอยู่ดีๆก็แตกก็แยกอาตมาได้พูดมาในวันพระก่อนว่ามีบางท่านบางคนอยากจะพ พยายามดึงฉุดกระชากให้พระลงไปเล่นการเมืองว่าพระควรจะมีบทบาทในการเมืองควรจะเล่นการเมืองได้มีจดหมายมีคำถามมาเยอะในที่สุดก็ตอนหน้าตอนหลังพูดไปพูดมาก็อยากจะให้พระลงเล่นการเมืองเนรมาก็ได้พูดไปแล้วว่าถ้าพระเล่นการเมืองแล้วบ้านนี้เมืองนี้จะรีบชิบหายเลยที่อยู่มาได้เพราะประเทศไทยนี่มันมีลักษณะสเปเชียลิตี้คืออำนาจแห่งกุศลนะพระไม่ก็ไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงถ้าจะยุ่งเกี่ยวก็เป็นแบบอินไดเรกต์คือยุ่งเกี่ยวโดยทางอ้อมเอาหลักธรรมให้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นพระมหากษัตริย์ทุกๆราชวงศ์ก็สนับสนุนพระพุทธศาสนาสนับสนุนพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ต่อมาพระสงฆ์องค์เจ้าพร้อมทั้งพระราชาก็พยายามรักษาคำสั่งสอนนี้ให้บริสุทธิ์ผุดผ่องโดยการสอบเรียนอะไรต่างๆพระราชาต้องมานั่งเฝ้าด้วยให้คอยสนับสนุนจนต่อมาจนถึงสมัยยุคปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เป็นผู้อุปถัมภ์ให้แปลพระไตรปิฎกจากบาลีมาเป็นไทยโดยสมบูรณ์แบบเป็นเล่มเมื่อปีพ.ศ. 2500เราจะเห็นได้ว่าบ้านนี้เมืองนี้อยู่รอดมาได้พุทธศาสนาพระมหาเถระผู้ทรงคุณอันประเสริฐพระมหาราชเจ้าผู้มีคุณอันประเสริฐได้ช่วยกันประคับประคองบ้านนี้เมืองนี้ศาสนานี้ให้อยู่รอดปลอดภัยมาไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครนั้นเราจะมาดูถูกดูแคลนว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราไม่ดีไม่งามหรือเราจะต้องดูกันใหม่เพราะฉะนั้นถ้าหากให้พระเขาไปเล่นในการเมืองสุดเวียงเราก็จะเห็นได้ว่าบ้านนี้เมืองนี้มีพระเยอะหลวงเปียหลวงเสียหลวงนาชื่อดังดังมีมากถ้าท่านเล่นบ้างองค์หนึ่งก็จะเข้าพักหนึ่งองค์หนึ่งก็จะเข้าพักหนึ่งเอาไปเอามามันหลายองค์หลายพักแล้วก็บางองค์ท่านมีเงินมีทองมากเอาอะไรจะเกิดขึ้นคนยังเชื่อพระมากเอาไปเอามาพระก็เด่นลดตนเองลงมาเท่ากับชาวบ้านธรรมดาธรรมดาหนักหนักเข้าก็จะแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นเส้นเป็นสายหาเวลาสามัคคีกันไม่ได้ลักษณะเช่นนี้พระจะต้องอยู่เนื้อการเมืองชนิดนั้นเป็นพักนู้นเป็นพักนี้เป็นปุโรหิตปุโรหิตปุโรกาอะไรก็ไม่ได้นะเราจะเป็นพระที่อยู่เนื้อภาวะขัดแย้งแต่จะชี้บอกให้เห็นอันนั้นถูกอันนั้นผิดควรทำอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาได้กล่าวไปแล้วว่าพระพุทธเจ้าเขาไปเกี่ยวข้องการเมืองทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชบุคคลคนเดียวที่ปกครองถ้าจะปกครองโดยระบบสามัคคีธรรมประชาธิปไตยสันทาคารแบบรัฐสภาท่านก็บอกว่าอย่างนี้ดีเหมือนกันแต่ท่านจะต้องมีอปริหานิยธรรม7ประการดังกล่าวมาแล้วในวันพระก่อนแต่ถ้าท่านไปปกไปสู่สังคมใดรัฐใดแคว้นใดที่ปกครองโดยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชพระเจ้าแผ่นดินองค์เดียวปกครองท่านก็บอกว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่จะต้องมีทศพิธราชธรรมถ้าไม่มีทศพิธราชธรรมอย่างนี้ก็ไม่ดีถ้าปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยไม่มีอปริหานิยธรรมนั่นมันก็ไม่ดีแต่ท่านบอกว่าดีทั้งนั้นถ้าหากมีธรรมปกครองโดยถูกธรรมให้มันเหมาะให้มันสมมันถูกฟ้าถูกตัวมันก็ดีแต่พอท่านปกครองคณะสงฆ์ท่านเอาพระสงฆ์มาปกครองจากกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรที่เขามาบวชกันหลายชั้นหลายวรรณะท่านให้เป็นกันเอกภาพโดยอาศัยธรรมวินัยร้อยรัดจัดระบบชีวิตระเบียบสังคมให้ถูกต้องดีงามเป็นผู้ไม่มีส่วนเฟ้อไม่มีส่วนเกินเป็นผู้มักน้อยสันโดษของที่ได้มากเป็นต้นว่าบาตรจีวรอาหารอะไรต่างๆนี่ต้องเอามารวมเป็นพันธาคาริกเป็นของส่วนกลางของผู้ที่ยังไม่มีจะได้นำมาใช้มันเป็นอย่างนั้นถ้าใครเก็บไว้เกินก็ต้องอาบัติว่ากันไปพระสงฆ์องค์เจ้าจึงเป็นผู้ไม่มีอะไรสะสมอยู่ง่ายกินง่ายวันละครั้งเดียวไม่เกินวันละสองครั้งจีวรมีสามพื้นเท่านั้นเกินนั้นก็ไม่ได้มันเป็นชนิดเรียกว่าปกครองโดยระบบของพระองค์นั้นยิ่งกว่าที่คานมาเขียนขึ้นมาอีกแต่ชาวบ้านจะเอาหลักการปกครองของคณะสงฆ์ไปใช้ก็ไม่ได้พระองค์ก็ไม่ได้บัญญัติให้ชาวบ้านใช้อย่างนั้นเพราะว่าชาวบ้านมีลูกมีเมียมีครอบมีครัวต้องรับผิดชอบมาก จะมาทำอย่างพระผู้ออกจากบ้านเหมือนนกบินไปในท้องฟ้าเหมือนป่าว่าไปในสายชนไม่มีขอบเขตมีแต่บาทกับจีวรก็สมควรที่จะไปที่ไหนก็ได้ลักษณะชนิดสังคมสงฆ์เป็นสังคมตัวอย่างเป็นผู้พูดให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นอย่างไม่มีความทุกข์อยู่อย่างไม่มีอะไรบีบคั้นทำให้ดูอย่างถูกอย่างต้องอย่างดีอย่างงามชาวบ้านจะเลือกไปใช้บ้างก็จึงเลือกให้เหมาะให้สมเพราะฉะนั้นระบบสังคมชาวพุทธของพระสงฆ์องค์เจ้าจริงๆจึงแปลกไปจากระบบการปกครองของชาวบ้านจะเอาไปใช้ในบ้านมันก็ไม่ถูกฝาไม่ถูกตัวเพราะชาวบ้านมีลูกมีเมียดังกล่าวแล้วพระไม่มีลูกมีเมียจะสะสมไปทำไมและชีวิตของพระก็ต้องเรียบง่ายไม่มีส่วนเฟ้อไม่มีส่วนเกินพวกที่เป็นอัศทะเฟ้อพวกสูบดมอมเคี้ยวอะไรต่างๆพวกนั้นก็ไม่เอากินแต่ข้าวก็พอแล้วนี่อย่างนี้คือระบบสังคมสงฆ์แล้วต่อมาอีกพวกเราเดี๋ยวนี้จะดึงพระเข้าไปสู่การเมืองมันก็จะชิบหายเหมือนประเทศอื่นดังกล่าวแล้วยังนายปันนระนายเกนายกรัฐมนตรีของประเทศศรีลังกาแต่ก่อนนั้นผัวของนางสิริมาโบนั้นใครเป็นคนเข้าไปยิงก็คือพระนี่แหละคือพระประเทศอื่นก็เล่นการเมืองกันได้แต่บ้านเขาเมืองเขาไม่เคยเป็นเอกราชมาตลอดไม่เหมือนประเทศเราประเทศเราพระจะต้องอินเดเรคือจะต้องช่วยแบบให้คำปรึกษาที่ถูกต้องทุกพรรคทุกฝ่ายคอมมิวนิสต์มาปรึกษาเราก็จะให้คำปรึกษาเดี๋ยวนี้ใครจะเอาเงินมาจ้างเราสัก800,000,000,000ให้เทศต่อต้านคอมมิวนิสต์เราก็ทำไม่ได้เราจะต่อต้านได้แต่มิจฉาทิฐิที่เห็นผิดนอกศาสนาพุทธอย่างนี้เราต่อต้านว่าอันนี้ไม่ใช่แต่ใครจะมาจ้างเราเข้าไปเป็นเครื่องมือคอมมิวนิสต์ต่อต้านประชาธิปไตยหรือจะช่วยคอมมิวนิสต์อีก900,000,000,000เราก็ทำไม่ได้เราจะต้องยืนอยู่ตรงที่ความเป็นกลาง middle way of Buddhism ความเป็นกลางของพระพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนี้ต่อมาเดี๋ยวนี้เรากำลังจะมีระเบิดเวลาลูกใหม่ขึ้นมาดังกล่าวแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าของเรานับวันที่อย่ามีเงื่อนไขแตกแยกออกจากกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นหมู่เป็นคณะเราได้ขมขื่นมาเพียงพอแล้วเพียงแต่แยกธรรมยุทธแยกมหานิกายออกจากกันเราก็ทะเลาะกันอยู่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่อยู่นั่นซึ่งมันไม่เป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เมืองเลยแต่บัดนี้เหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านไปทั้งธรรมยุทธ์ทั้งมหานิกายเราก็สามัคคีกันดีเราก็สามัคคีกันดีเกือบจะไม่มีความหมายว่าใครเป็นใครยังมีหลงเหลืออยู่แต่กับคนที่ยังไม่ฉลาดเท่านั้นยังมีอัตตามากยังมีทิฏฐิมากก็ยังยึดว่านั่นธรรมยุทธ์นี่มหานิกายแต่ส่วนมากเกือบจะเข้าใจกันหมดแล้วเรามีพระสังฆราชองค์เดียวกันเรามีพระธรรมวินัยข้อเดียวกันเรามีพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เดียวกันเราอยู่ประเทศเดียวกันทำไมเราจึงจะมาแตกแยกกันลักษณะเช่นนี้ทั้งฝ่ายธรรมยุทธ์และมหานิกายเกือบจะไม่มีความหมายที่จะแตกแยกกันนับว่าเป็นสิริมงคลเป็นความดีความงามแต่มันก็มีใหม่ขึ้นมาอีกเลยเดี๋ยวก็มีพวกใหม่เดี๋ยวนี้เราเกือบจะพูดกันไม่รู้เรื่องพวกที่มาในห่มผ้าค้ำค้ำคิ้วไม่โกนแล้วก็ไม่กินเนื้อไม่กินปลาถือมังสวิรัติเคร่งครัดระเบียบวินัยแล้วก็มาโจมตีกันว่าคนอื่นนั้นไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้ายังเป็นยักษ์ยังเป็นมารดูมันก็เลยมีโอกาสมีช่องว่างที่จะทำให้สังคมร้าวรานแตกแยกกันขึ้นมามันเป็นอย่างนี้อีกพวกหนึ่งก็หย่อนซะจนยานยานกันเหลือเกินหย่อนกันเหลือเกินเห็นชาวบ้านเคารพบูชากราบไหว้ฉันเช้าแล้วก็เอนฉันเพลแล้วก็นอนแสวงหาในสิ่งที่อยากได้อยากมีอยากเป็นลืมเนื้อลืมตัวนึกว่าเรานี่อยู่บนหัวของคนอื่นเห็นคนอื่นกราบเห็นคนอื่นไหว้แล้วก็ไม่สนใจว่าเราอยู่ในฐานะขนาดไหนที่เขาควรกราบควรไหว้อันนี้ก็ถือว่าหย่อนกันจนยานแล้วก็เลยเปิดโอกาสให้อีกพวกหนึ่งเข้ามาเคร่งจนขั้นความเคร่งนั้นจะมาฉีกความหย่อนยานให้ประชาชนแตกออกมาเป็นเสียงๆเคร่งกันจนเกินกว่าที่พระพุทธเจ้าท่านพาเคร่งไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่ใส่รองเท้าฉันมังสวิรัต แล้วก็เคร่งคัดระเบียบไม่ไหวพระพุทธรูปไม่สวดภาษาบาลีไม่โกนคิ้วอะไรต่างๆพวกนี้นับว่าเป็นการกระทำชนิดที่เรียกว่าเอาขวานไปจักตอกขวานไม่เป็นไรหรอกแต่ตอกนั้นไม่มีชิ้นดีต้องการให้สังคมดีงามกลายเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาให้แตกให้แยกน่าคิดน่าพิจารณากันเหลือเกินทีนี้คนเรานั้นมันมีเลือดรักชาติรักศาสนารักบ้านรักเมืองด้วยกันทั้งนั้นนักศึกษาปัญญาชนที่หลงเข้าป่าเข้าดงกับพวกคอมมิวนิสต์สมัยก่อนนั้นพวกเขาไม่รู้ด้วยว่าเขาเป็นการกระทำที่จะทำลายต่อชาติศาสนาเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์เขารู้อยู่ในใจเขาว่าเขาคือผู้รักชาติรักศาสนาเขากระทำนั้นเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมวลชนเพื่อสังคมนี่คือความรักอย่างรุนแรงแล้วก็วิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งไปจนสุดเวียงพอมีใครมาปลุกว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้ความเห็นของเขามันเข้ากันได้ตรงนี้แหละว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้เขาก็รับกันพรึบเมื่อรับกันไปแล้วก็กระโชงกระชางออกมาอย่างรุนแรงในที่สุดมันก็มีแรงต้านมีอะไรต่ออะไรเอาไปเอามาเขาถอยกลับไม่ได้เข้าป่าเข้าดงไปเลยเงินเดือนปีละ8บาทก็อยู่ได้กินเผื่อกินมันเคยเรียนในระดับมหาวิทยาลัยอย่างนี้ไม่ใช่ความตั้งใจของเขาครั้งแรกแต่เป็นความตั้งใจที่เขารักชาติรักบ้านเมืองรักศาสนาการกระทำของเขาหวังเพื่อความดีความงามของชาติของศาสนาแต่นี่คนที่ทำให้เขาเป็นอย่างนั้นก็คือพวกที่ไม่หวังดีต่อชาติต่อศาสนานั่นเองมีเช่นเดียวกันในที่สุดมันกลับไม่ได้มันลงลึกไปซะแล้วตกบันไดก็เลยพลอยจรส่วนการถืออะไรที่สุดเวียงหลงไหลเข้าไปนึกว่าดีว่างามที่สุดสุดกล้าวอย่างนี้ควรจะต้องถอยกลับมาพิจารณาคิดกันใหม่มิฉะนั้นแล้วจะหลงทางเข้าป่าเข้าดงส่วนมากท่านเหล่านั้นล้วนแต่เป็นผู้มีสติปัญญาได้รับการศึกษามีความรู้สูงมาพอสมควรคล้ายๆกับว่าเป็นคนที่มีไฟแรงมีไฟที่สว่างสวยแต่ในที่สุดมันวางไฟที่มันส่องหน้าที่มันสว่างจนเกินไปไม่มีอะไรปรับเป็นโฟกัสให้มันก็เลยฟางไฟอันโทยถาโชติมทิถะเหยยะเมื่อขาดปัญญาซะแล้วก็เหมือนคนตาบอดที่ถือไฟย่อมเยียบลงไปได้แม้ไฟที่ส่องทางของตนเองท่านทั้งหลายมีความรู้มีสติปัญญาแต่ปัญญาอย่างนั้นยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นปัญญาที่ละเอียดสุขุมสักขนาดไหนมันอาจจะเหมือนไฟที่ส่องทางให้ฟางไฟนั่นเองเดี๋ยวนี้คนสมัยนี้ได้รับการศึกษามาสูงบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาที่หลงเข้าป่าเข้าดงนั้นคือลักษณะฟางไฟมีความรู้ที่เจิดจ้าที่สุดแต่ไม่มีอะไรมาปรับโฟกัสของมันนี้ให้มันก็เลยไม่มีอะไรมาบังให้ก็เลยฟางไฟฟ้าฟางไปหมดฟางเพราะความรู้มีโอกาสที่จะหลงทางกันได้เพราะนั้นท่านทั้งหลายต้องมาพิจารณากันใหม่พระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอุดมคติคือให้ยึดธรรมนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปคลั่งจนตายพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะเหมือนพ่วงแพในโอรุมะปิกสูตรเมื่อไปถึงฝั่งแล้วจำเป็นจะต้องทิ้งพ่วงแพนี้ไม่จำเป็นจะต้องแบกแพแบกเรือขึ้นบนบกได้เพราะฉะนั้นอันนี้คือเครื่องมืออุดมคติอุดมการนั้นคือเครื่องมือที่จะนำไปสู่เป้าหมายแห่งชีวิตแต่การคลั่งลงไปในอุดมการนั้นไม่ใช่วิสัยของผู้ฉลาดเลยอย่างพวกมาร์ทดอมที่เคยทำมาแล้วล้มหายตายเกินกันไปไม่รู้สักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเราจะต้องมาคำนึงคำนวณกันใหม่เดี๋ยวนี้คนไทยแท้ๆถือศาสนาเดียวกันแท้ๆเกือบจะพูดกันไม่รู้เรื่องเห็นกันเป็นศัตรูไปเลยมองกันอย่างลุกดาวอย่างดูถูกเหยียดหยามในสายตาเคยสังเกตเห็นมากๆยังไม่มีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้โดยเฉพาะฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าเดี๋ยวนี้ที่ออกมาใหม่มีไปหมดพุทธภูมิพุทธโยดูโทเปียแล้วก็สันติยาโซอะไรต่างๆโผล่กันขึ้นมา แล้วมีแนวปฏิบัติกันแปลกแปลกความจริงในวันพระก่อนอาตมาได้กล่าวแล้วว่ารัตชิฉันมังสวิรัตนั้นไม่ใช่คำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแต่นั้นก็ไม่ใช่ความเลวร้ายเป็นความดีที่ท่านทำได้น่าอนุโมทนาสาธุการแต่ถ้าทำแล้วเพื่อมาสร้างรอยแตกแยกดูถูกติเตียนซึ่งกันและกันตอกลิ่มตรงที่รอยร้าวตรงไหนที่มันหย่อนมันยานแล้วก็ตอกลงไปเงี้ยมันจะพังกันเพราะคนที่ชอบคุณงามความดีนั้นมีไฟจ้าที่กำลังฟางไฟอยู่จะรีบเข้าไปคว้าแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นสุดหัวสุดกล้าวอีทางสัจจังโมฆะมันยังอันนี้เท่านั้นถูกอันอื่นพิษลักษณะเช่นนี้รอยร้าวของสังคมที่มีอยู่ก็จะแตกออกมาทันทีรัฐบาลไหนจะปกครองได้ถ้าคนในสังคมมันแตกแยกกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแตกร้าวในทางศาสนายิ่งลึกซึ้งคนไทยยึดมั่นในศาสนาพุทธมานานเมื่อชาวพุทธแตกออกจากกันนี่รัฐบาลใดก็จะปกครองไม่ได้ถ้าปล่อยให้แตกกันต่อไปฝ่ายที่อนุรักษ์นิยมของเก่าๆก็จะโวยวายว่ารัฐบาลทำไมจึงปล่อยปะละเลยอย่างนี้เทระสมาคมทำไมจึงปล่อยไปอย่างนี้ควรจะรีบจัดการคนนี้เป็นใครมาอย่างไหนอะไรมาจากไหนอย่างเงี้ยถ้าพอจะไปจัดการกับทางโน้นทางโน้นก็มีแต่นักศึกษาปัญญาชนมีแต่ผู้ที่มีความรู้ชนิดที่ออกไฟจ้าจนฟางนั่นโดนเข้ามาอบอุ้มในที่สุดก็เลยทำอะไรกันไม่ได้จะแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นสื่อเสียงขึ้นมาระเบิดเวลาลูกนั้นพร้อมที่จะระเบิดถ้าเราไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องความจริงพุทธศาสนานี้ไม่ได้สอนให้เราซ้ายสุดเหวี่ยงขวาสุดขอบไม่ได้สอนให้เราหย่อนจนยานไม่ได้สอนให้เราเคร่งจนพังถึงขนาดว่าไม่กินเนื้อไม่กินปลาไม่ใส่รองเท้าอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่โกนคิ้วไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระพุทธรูปไม่ถึงขนาดนั้นของเราจะต้องมีระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมที่ถูกต้องดีงามเหมาะสมกลมกลืนกับฐานะภาวะเพศภาวะของสังคมของการของสมัยเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดทำตัวเป็นกลางๆอย่างถูกต้องในทางพระธรรมวินัยในขณะนี้ก็เปรียบเสมือนบุคคลผู้ที่จะเข้าไปปลดชนวนระเบิดของความหย่อนยานและความเคร่งจนข้างนั้นให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวให้เข้าใจกันได้แต่ช่วงนี้มันเสี่ยงกันเหลือเกินคนที่เดินเข้าไปปลดชนวนระเบิดนั้นอาจจะถูกระเบิดใส่หัวตายก่อนก็ได้ถ้าไม่ระมัดระวังกันจริงๆและเป็นผู้เสี่ยงจริงๆมันเป็นธรรมดาอยู่เองผู้ที่เดินอยู่ระหว่างกลางคนที่อยู่ทางขวามองมาสู่ทางซ้ายก็จะเห็นผู้ยืนอยู่กลางนี่ขวางไว้ก็จะเข้าใจวันนี้คือแนวร่วมฝ่ายซ้ายผู้ที่มองจากผู้ที่อยู่ทางซ้ายมองมาทางขวาก็มาเห็นผู้ที่ยืนอยู่กลางมีขวางพวกทางขวาไว้ก็จะเห็นวันนี้เป็นแนวร่วมของฝ่ายขวานั่นเห็นไหมล่ะมันพร้อมที่จะระเบิดใส่หัวของผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องอยู่ตรงกลางแต่เราอยู่กลางเราสามารถมองเห็นทั้งซ้ายมองเห็นทั้งขวาได้ฉะนั้นใดก็ฉะนั้น middle way of Buddhistทางสายกลางของพุทธศาสนานี่มันจะไม่ใช่ซ้ายสุดเวียงคือเคร่งจนข้างไม่ใช่ขวาสุดขอบหย่อนจนยานอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะต้องเป็นความพอดีพอดีโลกคิดกันอีกทีพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้คนเคร่งจนข้างกันอย่างนั้นความเป็นอยู่ของท่านท่านก็อยู่กันง่ายเดี๋ยวนี้เรายังมีความคิดที่ว่าในสมัยพุทธกาลนั้นไม่กินเนื้อไม่กินปลาพระพุทธเจ้าเองไม่กินถ้าใครกินแล้วไม่ใช่ชาวพุทธความจริงอันนี้เราเกิดกันไม่ทันดอกแม้อาตมาเองเคยไปประเทศอินเดียมาตั้ง 5-6 ครั้งเคยปกครองเด็กอินเดียลูกน้องอินเดียสร้างสนามบินสร้างเมืองที่เมืองไฮที่เมืองบูเลด้าเคยปกครองมาแล้วทีละ400-500ก็เคยถามเขาเหมือนกันว่าสุกรมัธมะนั่นคืออะไรสุกระนั่นเขาแปลว่าพริกกับแปลว่าหมูแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเห็ดว่าหอยอะไรดอกอินเดียก็ยังเรียกกันอยู่อย่างนี้นี่พงศ์แก่ใกล้ชิดกันมาอีกถ้าหากเราดูตามพระสูตรต่างๆนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็กินเนื้อกินปลานี่อย่ามายัดเยียดความเข้าใจเหล่านี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่กินในสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องของตัวท่านเองให้ภิกษุทั้งหลายฟังมีชื่อว่าสุขุมาลสูตร ว่าด้วยสุคุมารชาติอันละเอียดอ่อนและความเมาสามประการสุคุมารสูตรนี้ท่านพูดไว้รวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกปฐมปนาติกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่20ข้อที่478หน้าที่184พระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องของท่านให้พระภิกษุทั้งหลายฟังว่าในสมัยท่านยังไม่บวชโน้นพ่อของท่านนี่อุดมสมบูรณ์แม้ท่านเองก็อุดมสมบูรณ์มากเป็นผู้ไม่มีทุกข์เป็นผู้ไม่มีทุกข์อย่างยิ่งไม่มีทุกข์โดยส่วนเดียวท่านย้ำแล้วย้ำอีกว่าดูความที่ทั้งหลายเราเป็นผู้ไม่มีทุกข์เราเป็นผู้ไม่มีทุกข์อย่างยิ่งเราเป็นผู้ไม่มีทุกข์โดยส่วนเดียวได้ยินว่าพระชนกรับสั่งให้ขุดสระโบกขณีพ่อของเราขุดกะให้เรานะท่านบอกแล้วก็ปลูกบัวไว้ดอกปาทุมดอกอุบลบุญทะเลบัวคาบัวหลวงท่านบอกเนี้ยแล้วก็อยู่ดีกินดีสร้างปราสาทให้สามหลังสามฤดูมีนางสนมนาลีขับกล่อมโอ้ยสบายสบายท่านบอกไม่เคยลำบากเลยตลอดเวลาสี่เดือนฤดูฝนบนปราสาทเนี่ยอันเป็นที่อยู่ในฤดูฝนไม่ได้ลงมาข้างล่างเลยไม่ได้ลงมาเหยียบดินเลยตลอดสี่เดือนนิเวศของท่านนั้นอบอวลด้วยน้ำอบน้ำหอมมีผู้หญิงสาวสาวฉะนั้นขับประคมท่านบอกว่าในบ้านของพ่อของท่านในนิเวศแห่งพระชนกของเราเขาให้ข้าวสาลีระคนด้วยมังสะแก่ทาสกรรมกรบุรุษทำนองเดียวกับที่อื่นนิเวศของคนอื่นเขาให้ข้าวป่นกับน้ำส้มเป็นที่สองเนี่ยท่านเล่าว่าพ่อของท่านในบ้านพ่อของท่านเนี่ยให้คนใช้กรรมกรนี่กินดียิ่งกว่าที่ไหนกินดียังไงท่านบอกว่าให้กินดีคือข้าวสาลีระคนด้วยมังสะแก่ทาสและคนด้วยเนื้อภาษาบาลีว่าเอวเมวัสสุเมภิกขเวมีตุนิเวสเนทาสกัมมระโปริสสะสาลีมังโสทโนทียตินี่จะแปลว่ายังไงก็ลองแปลดูเองสิสาลีมังโสทโนทียติภาษาบาลีว่าอย่างนี้แปลว่าข้าวสาลีและคนด้วยมังสะทาสกัมมการณะโปริสสะสาลีมังโสทโนทียติพ่อของท่านแม้แต่ท่ากรรมกรยังเลี้ยงด้วยข้าวสาลีและเมื่อคนได้เนื้อยังอร่อยอร่อยซึ่งมันตรงกันข้ามกับนิเวศของคนอื่นให้ข้าวป่นเท่านั้นกับน้ำส้มนะน้ำส้มผักดูก่อนที่สงหลายเหล่านั้นประกอบด้วยความสำเร็จเห็นป่านดังนี้สุคุมารชาติอย่างยิ่งอย่างนี้ก็ยังคิดเห็นดังนี้ว่าปุถุชนยังไม่ได้สดับเมื่อตนเองเป็นผู้มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เห็นคนอื่นแก่เห็นคนอื่นเจ็บเห็นคนอื่นตายก็หัวเราะไม่นึกว่าตนเองจะแก่จะเจ็บจะตายแต่ท่านไม่คิดอย่างนั้นท่านบอกว่าเรามีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเราจะมามัวลุ่มหลงสยบอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทำไมถ้าจะไหนเสียเราพึงแสวงหานิพพานเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกที่เกษมแห่งโยคะเถิดโดยก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายเรานั้นยังหนุ่มเที่ยวเส้นเกศายังดำสนิทยังเจริญด้วยวัยแห่งปฐมวัยเด็กปงผมโกนหนวดออกจากเรือนเห็นไหมท่านเล่าเรื่องแต่ก่อนแต่หลังมันสบายมากขนาดคนงานท่านต้องกินข้าวสาลีปนกับเนื้อสบายๆแล้วตัวท่านเองยิ่งจะกินดีเหมือนเราจะกล่าวว่าพุทธเจ้าไม่กินเนื้อได้ยังไงอันนี้อย่าเอามาเป็นเรื่องโจมตีแตกแยกกันเลยพระเจ้าประคุณเอ้ยถ้าจะกินก็กินไปดีแล้วการไม่กินเนื้อฉัดนั้นไม่ฉันเนื้อสัตว์นั้นถ้าเป็นของชาวบ้านทั่วไปนี่มันดีคือมันไม่เสียสตางค์มากปลูกผักอายุสั้นๆเดี๋ยวก็โตมาให้กินแล้วเลี้ยงไก่ตัวหนึ่งนานนักกว่าจะได้ฆ่าเลี้ยงงูเลี้ยงควายยิ่งใหญ่เลยแต่มองในแง่ของเศรษฐกิจเดี๋ยวมันดีแหละและถ้าว่าในทางอนามัยมันก็ดีการที่ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ฉันเนื้อสัตว์นี่มันดีมันเว้นจากโรคภัยไข้เจ็บบางชนิดเสียได้โดยเฉพาะโรคฤาษีดวงเนี่ยไม่ต้องมาพบกันอีกเลยโรคเกี่ยวกับลำไส้บางชนิดแล้วก็กินตัวอะไรอย่างนี้ตัดออกไปได้โดยการที่ไม่ฉันเนื้อสัตว์การไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันมีสิ่งที่ดีที่งามหลายสิ่งหลายอย่างในเนื้อสัตว์มันมีสิ่งที่กระตุ้นความรู้สึกระบบประสาทมากกว่าเพราะฉะนั้นการไม่กินเนื้อสัตว์มันได้รับการกระตุ้นน้อยฉะนั้นความรู้สึกทางความกำหนัดทางเพศอะไรเนี่ยมันก็ลดลงไปได้แต่ไม่ใช่มันหมดดอกมันลดลงอ่อนตัวลงนี่ประโยชน์ของการที่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่ทีนี้การฉันเนื้อสัตว์นั้นมันไม่ได้หมายความว่ามันจะมีโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้เต็มไปหมด ภิกษุสงฆ์นั้นมีการดำรงชีวิตชนิดที่เนื่องอยู่ด้วยผู้อื่นเขาเรียกว่าปรัตถูปะชีวีผู้ที่ต้องอาศัยของคนอื่นให้เลี้ยงชีวิตตนเองนักบวชทั้งหลายไม่ทำไร่ไม่ทำนาไม่ประกอบอาชีพไม่หาเลี้ยงชีวิตด้วยตนเองเลี้ยงชีวิตตามแต่ผู้อื่นเขาจะให้อย่างไรมันก็คือค้นคอทานดีๆนี่แหละแต่มันไม่เหมือนกันทีเดียวที่ว่านักบวชเหล่านั้นมีคุณธรรมสูงมีประโยชน์สูงช่วยเหลือประชาชนในทางจิตใจมัวทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนในทางจิตโดยไม่ต้องไปทำไร่ทำนามันมีเวลาไม่พอจึงมีสิทธิที่จะบริโภคอาหารที่ประชาชนเขาให้ถือว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีสิทธิที่จะบริโภควัตถุปัจจัยที่ประชาชนถวายไม่ให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินขึ้นมาจึงต้องถือว่าแล้วแต่ประชาชนเขาจะถวายเรียกว่าไม่มีอีนะปริโภคอีนะปริโภคังบริโภคด้วยความเป็นหนี้กินแล้วไม่เป็นหนี้เขามีอะไรก็เห็นเขาหาแล้วปันกินอย่างเงี้ยถ้าประชาชนจะถวายในรูปเนื้อสัตว์หรือรูปผักหรือรูปผลไม้รูปอะไรก็ตามเราต้องกินอย่างนั้นจะไปเรียกร้องหาจะไม่ทำในใจว่ามันเป็นเนื้อสัตว์ไม่ทำในใจว่ามันเป็นผักหรือเป็นผลไม้ทำในใจแต่ว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติสิ่งที่ถูกกินนั้นที่เอามากินนั้นเป็นธาตุตามธรรมชาติผู้ที่กินนี่ก็เป็นธาตุธาตุธาตุนะไม่ใช่ธาสะเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถึงที่สุดจนว่าไม่มีผู้กินนั่นแหละมันไม่มีตัวตนผู้จะกินก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาที่จะพูดว่าสัตว์หรือผักเนื้อสัตว์หรือผักเพราะมันไม่มีตัวตนที่เป็นบุคคลที่จะเป็นผู้กินที่เราสวดยถาปัจจยังปวัตนมานังทาตุมัตเมเวตังสิ่งเหล่านี้นี้เป็นสักวาธาตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิจญาติตังปินตปโตตตุปปุญจโตปาปุกโลที่เราสวดกันสิ่งเหล่านี้คืออาหารบิณฑบาตและบุคคลผู้บริโภคอาหารบิณฑบาตนั้นนิสัตโตไม่ใช่สัตวะอันยั่งยืนนิจีโวไม่ใช่ชีวิตชีวะอันแท้จริงสุญโญว่างเปล่าจากความหมายแห่งความมีตัวตนที่นี่ที่วัดนี้สวดกันอย่างนี้ทุกวันก่อนจะกินเพื่อเตือนให้นักบวชทั้งหลายได้รู้ว่าไม่มีผักไม่มีเนื้อนะเขาเอาอะไรมาก็กินมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาตินี่มันเป็นธาตุน้ำธรรมชาติบริโภคโดยวิธีที่สมควรแก่ภาวะของตนอย่างที่ได้ว่าเหมือนกับกินเนื้อลูกกลางทะเลสายมันจะกินอร่อยได้อย่างไรให้มันเห็นว่าแต่สงสารอย่างยิ่งอยู่เสมอจนไม่มีตัวตนทั้งสองฝ่ายฉะนั้นการกลืนเข้าไปมันเพียงแต่ว่าประทังชีวิตไม่กินอาหารชื่อนั้นชื่อนี้ที่เขาเรียกกันเป็นชื่อๆไม่กินมันทั้งนั้นเป็นผู้ที่ไปมีตัวตนแล้วก็ให้ร่างกายนี้นามรูปนี้มันกลืนกันเข้าไปในสิ่งที่เป็นสักวาธาตามธรรมชาติเพื่อจะหล่อเลี้ยงชีวิตนี้ไว้ที่นี่จะมาบัญญัติให้มันเด็ดขาดลงไปตั้งข้อรังเกียจเป็นฝ่ายตรงกันข้ามเป็นปรปักษ์ต่อกันมันก็ยุ่งมันยุ่งมันนอกขอบเขตของธรรมะมันเป็นเรื่องของกิเลสไปเช่นตัวเองไม่กินเนื้อกินแต่ผักแล้วก็ไปเชี่ยวดูถูกคนอื่นที่กินเนื้ออยู่เนี่ยมันก็เลยถูกล้อว่าไม่กินเนื้อสัตว์แต่แล้วก็เที่ยวกัดผู้อื่นไม่กินเนื้อสัตว์แต่เที่ยวกัดผู้อื่นหรือเที่ยวดูถูกข่มเหงผู้อื่นที่กินเนื้อสัตว์เขาก็เลยล้อว่าอย่างนั้นเราจะโกรธเขาทำไมเล่าแล้วสอนมันเลิกกินเนื้อสัตว์แต่ก็ต้องเลิกเที่ยวกัดผู้อื่นเสียด้วยสิอย่าเที่ยวเหยียดย้ำดูถูกผู้ที่ยังกินเนื้อสัตว์สิหรือว่าเกลียดเนื้อสัตว์แต่ก็กำหนัดในเนื้อสดเห็นไหมล่ะมันยังเที่ยวเกี่ยวข้องกับทางเพศมันก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละเลิกเนื้อสัตว์แต่กำหนัดเนื้อสดไม่กินเนื้อสัตว์แต่ไปเที่ยวกัดคนอื่นนี่ถูกด่าสวนกลับไปเลยเพราะว่าดูถูกแต่ผู้อื่นนั่นแหละระวังให้ดีถ้าไม่กินก็ดีและใครจะว่าอะไรมันก็ดีก็ได้ประโยชน์มากออกไปอย่างที่ว่ามาแล้วแต่อย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนอื่นนะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมันดีใครจะว่าอะไรมันก็ดีแต่อย่าไปเที่ยวว่าคนอื่นพุทธศาสนาแท้ๆไม่กินเนื้อสัตว์ไม่กินผักเพราะฉะนั้นเลิกทะเลาะกันได้แล้วในเรื่องเนื้อสัตว์ในเรื่องผักแต่ขอบอกให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านกินอย่างนี้ทีนี้เรามาแยกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าอ้าวพุทธยูโทเปียเกิดขึ้นแล้วอ้าวพุทธภูมิอะไรต่ออะไรสร้างรอยแล้วยูโทเปียยูโทเปียนั่นมาจากไหนพระพุทธเจ้าท่านตรัสเรื่องโรคภาษีอันในจักรวรรดิสูตร ว่าโลกนี้คนเสื่อมลงศีลธรรมเสื่อมลงเสื่อมลงจนอายุ5ปีมีความกำหนัดมีลูกมีหลานอายุ10ปีตายคนมีความกำหนัดทำเพิ่มขึ้นอายุลดลงความโลภเกิดขึ้นกิเลสมากขึ้นอายุมันก็ลดลงในที่สุดอายุ10ปีตาย5ปีมีลูกต่อมาเกิดสัทธันตระกับมืด7ปีมืด7วันแล้วก็เข็นฆ่ากันเป็นผักเป็นปลามีบุคคลบางจำพวกเบื่อหน่ายการเข็นฆ่าก็ไปอยู่ในป่าในเขาเจริญสมาธิภาวนาบุคคลฆ่ากันตายหมดแล้วฟ้าสว่างขึ้นก็ออกมาวิ่งมากอดกันอ้อพวกเรายังไม่ตายก็รักกันเอื้อมละอาการเข็นฆ่าต่อมาอายุยืนขึ้นตายไปลูกเต้าเกินไหมอายุยืนขึ้นถึง 80,000 ปีแล้วต่อมาก็เกิดโลกพระศรีอานในจักรวรรดิโสตในโลกพระศรีอานนั้นแผ่นดินราบเรียบเป็นหน้ากองน้ำเต็มเปี่ยมฝั่งเพราะมันราบมันเรียบไม่รู้จะไหลไปทางไหนเลยไหลไปไหลมาคนล่าข้างนกกาไม่ต้องกบลงกินให้ปวดคอเสียผ้าวันฝนตกครั้งหนึ่งตกในเวลากลางคืนดอกไม้หอมตลบอบอวนดินไม่มีฝุ่นละอองไม่มีนายทุนไม่มีกรรมกรไม่มีรักศพจงหอมมีต้นไม้กระเพื่อเกิดขึ้นฝีมุมเมืองอย่างได้อะไรอธิษฐานเอานอกจากนั้นโลกภาษีอ่านกากับนกเขางูเห่ากับพังพรหนูกับแมวเป็นเพื่อนกันนอนหยอกกันเล่นสบายสบายยิ่งไปกว่านั้นมีพระอริยเจ้าพระอรหันต์เป็นหมื่นหมื่นแสนแสนมีท่านสอนไว้อย่างนี้เรียกว่าโลกภาษีอ่านต่อมาโลกภาษีอ่านที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ในพระไตรปิฎกจักรวรรติสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่10นี่แหละมันก็เลยค่อยได้รับขยายกันออกมาสู่โลกสู่สังคมชาวยุโรปชาวตะวันตกถูกแปลถูกถ่ายออกมาจากภาษาบาลีเป็นภาษาฝรั่งต่อมาฝรั่งหัวใสคนหนึ่งชื่อว่าโทมัสมอร์ก็เอาโลกภาษีอ่านของพระพุทธเจ้านี่มาเขียนเป็นทฤษฎียูโทเปียนโซเชียลิสต์จำไว้ให้ดีอย่าเพิ่งเห่อๆว่าพุทธยูโทเปียจะเกิดขึ้นมาเขาวิ่งตามหลังพุทธเจ้าก็มาเขียนโลกสังคมยูโทเปียนโซเชียลิสต์นี่นายโทมัสมอร์เขียนบอกว่าสังคมยูโทเปียผู้หญิงคนไหนแก่กว่าเราเป็นพี่สาวเราเป็นแม่เราอ่อนกว่าเราเป็นน้องสาวเราผู้ชายคนใดแก่กว่าเราเป็นพี่สาวเราผู้ชายคนใดแก่กว่าเราเป็นพี่ชายเราเป็นพ่อเราอ่อนกว่าเราเป็นน้องเราออกจากบ้านไปที่ไหนทำงานที่นั่นกินข้าวที่นั่นเป็นเจ้าของรวมกันหมดเป็นพี่เป็นน้องนี่สังคมยูโทเปียจะต้องดีอย่างนี้สังคมมนุษย์จึงจะดีต่อมาเขาก็ไปลองจัดไปลองทำที่รัฐโอไฮโอของอเมริกันปรากฏว่ามันทำไม่ได้คนมีกิเลสมันก็จ้องเอาเปรียบกันอยู่อย่างเก่าก็เลยจิบหายขาดทุนเจ๊งยูโทเปียจึงไม่สามารถจะเกิดขึ้นในโลกต่อมานายคานมาซึ่งเป็นลูกศิษย์ของฟอยลูบาร์ดแกไปศึกษามาแกก็มาเขียนทฤษฎีสังคมยูโทเปียโซเชียลิสต์มาแปลงสมัยว่าจะให้คนเป็นยูโทเปียโซเชียลิสต์เป็นสังคมยูโทเปียรักกันชอบกันไปบ้านไหนกินข้าวบ้านนั้นทำงานบ้านนั้นอย่างที่โทมัสมอร์ฝันไว้มันต้องมาจัดทฤษฎีใหม่วิธีการใหม่ไปสู่หลักการอันเดียวแต่เปลี่ยนวิธีการคือบังคับให้คนมีอันหนึ่งอันเดียวกันเรียกว่าคอมมูนิสต์หรือว่าคอมมิวนิสต์จะให้คนเป็นอย่างเดียวกันเหมือนยูโทเปียมันเป็นไม่ได้คนมีกิเลสต้องบังคับคนรวยก็ตีรวยกว่าเพียงมาให้เป็นคนจนมีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเขาเรียกว่าคอมมอนเวลส์โอเนอร์ชีฟส์มีความเป็นเจ้าของร่วมกันในที่สุดก็มาจัดมาทำปฏิวัติใหญ่ในรัสเซียซะก่อนโดยสตาลินต่อมาก็ที่เมืองจีนต่อมาก็ขยายเป็นโลกคอมมิวนิสต์ขึ้นมาในที่สุดก็ปั่นป่วนเข้าที่ไหนก็ฆ่ากันที่นั่นเดี๋ยวนี้ก็กำลังซาซากันแล้วแม้แต่ในรัสเซียแม้แต่ในจีนก็พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงเอามาใช้ในกรณีที่คนเอาเปรียบกันมากๆมันก็ได้ประโยชน์ระยะหนึ่งต่อมาเมื่อผ่านพ้นวิกฤตการณ์นั้นเราก็ใช้อีกแบบใหม่เปลี่ยนแปลงไปมนุษย์ย่อมฉลาดเมื่อเราไปถึงน้ำเราจะขี่รถมันทำไมแล้วเราต้องขี่เรือสิรถคันละ8ล้านมันก็ไม่ดีเท่าเรือพายไปถึงน้ำแต่พอพ้นจากน้ำเรือคันละ8ล้านมันก็ไม่ดีเท่ารถจักรยานถ้าขึ้นไปบนบกมันก็ต้องขี่รถดีๆนั่นบางทีจำเป็นจะต้องใช้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสังคมยูโทเปียพุทธยูโทเปียที่หลงไหลกันที่ตั้งกันขึ้นมาพุทธภูมิพุทธยูโทเปียนั้นระวังให้ดีจะติดกับระเบิดอย่าเพิ่งไปหลงไหลอย่าสู่เห็นของหายเป็นดีมีค่าอย่าสู่เห็นดานดาวดงกว่างว่าแปลนเห็นว่าใดหน่วยแก้วอย่าพาวเปิบใจหัวร่างก็เป็นดวงควงหน่วยมานี่โซ่แก้วแว่วว่าวเหลื่อมง่ามตายแต่ทั้งหนอกซอกแสกสอนนอนหน่อยบุญอยู่ในเหตุไหน ดูให้ดีๆพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยเราเป็นคนรักชาติรักศาสนาเป็นคนไทยมีสติปัญญาอย่าหลงไหลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกันจนเกินไปแล้วจะทะเลาะเบาะแว้งแตกร้าวสามัคคีกันความสำเร็จทำความบรรลุธรรมนั้นไม่ได้อยู่ที่อาหารพระพุทธเจ้าเคยพูดกับนิโคทะที่อุทุมมะพริกสูตรทีฆนิกาตติกวรรคเล่มที่11เปิดดูที่พระพุทธเจ้าพูดว่าดูก่อนนิโคทะอุปกิเลสของผู้บำเพ็ญตบะมีอยู่สิ่งที่ควรกล่าวอย่างอื่นมีอีกอุปกิเลสของผู้บำเพ็ญตบะบางคนเขามีวาทะว่าความบริสุทธิ์มีได้โดยอาหารสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแก่เราสิ่งไหนควรแก่เขาเขายึดมั่นสยบบริโภคสิ่งนั้นหลงลืมโดยไม่มีสติสิ่งไหนไม่ควรแก่เขาเขารังเกียจเขาเพ่งโทษแล้วเขาบริโภคสิ่งที่ควรแก่เขาอย่างไม่มีสติยึดมั่นสยบอยู่นั้นเรากล่าวว่านั่นเป็นอุปกิเลสของผู้บำเพ็ญตบะนะโอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยในพระไตรปิฎกนั่นไม่สามารถจะนำมากล่าวให้ได้5ชั่วโมงมันก็ไม่หมดในพระไตรปิฎกเรื่องพระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอย่าหลงไหลนะยูโทเปียนโซเชียลิสต์ของโทมัสมอร์หรือว่าของคาร์ลมาร์กซ์มาแปลรูปเป็นพุทธภูมิพุทธโยโทเปียอะไรก็แล้วแต่เถอะขอให้เข้าใจไว้ชัดๆพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยอย่าหลงไหลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นการไม่กินเนื้อไม่กินปลานั้นเป็นการดีแต่การไปโจมตีกันให้แตกแยกการแยกก็แยกเราแยกนิกายไม่ขึ้นต่อแต่หมายความมันคล้ายๆกับว่าถ้าเราเห็นพ่อแม่เราไม่ดีเราประกาศตัดความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกแกจะเป็นใครก็ตามฉันเลิกเป็นพ่อเป็นแม่พ่อแกโง่แกไม่ดีอย่างนี้จะถือว่าเป็นลูกที่ดีได้ยังไงจะชั่วก็พ่อของเราจะเสียก็ผู้ให้เลือดเนื้อให้กำเนิดของเราเราจะต้องช่วยเหลือท่านทำยังไงท่านจะดีที่สุดไม่ใช่ว่าประกาศตนตัดขาดออกจากพ่อจากลูกเหมือนเราประกาศออกจากหมู่จากเราจากนิกายถ้าอย่างนี้มีหวังพังกันแน่ๆผู้ที่ยังไม่มีสติปัญญาลุ่มหลงเข้าไปยึดมั่นวันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามที่สุดในที่สุดมันก็ได้ทะเลาะกันเรื่องมันเคยมีมาแล้วในสมัยพุทธกาลก็ทะเลาะกันอย่างนี้แตกแยกกันอย่างนี้เพราะความเข่งกับหย่อนนี่แหละมาตอกลิ่มกันถ้ามันมีความเป็นกลางมันพอดีเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันให้ชัดเจนพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของปัญญาชนเป็นศาสนาที่ไปสู่ความนิ่มนวลบริสุทธิ์จัดการกับกิเลสอย่างละเอียดอ่อนปราณีตระมุนละไมระบบแห่งการปฏิบัติในทางพุทธศาสนาไม่ใช่รุนแรงไม่ใช่แข็งกร้าวแต่เป็นระบบที่จัดการเข้าไปอย่างลุ่มลาดเอียงเทลึกซึ้งลงไปทำลายจากตัวหยาบหยาบของกิเลสไปสู่ชนิดกลางๆแล้วก็ไปสู่ชนิดที่ละเอียดจนหมดสิ้นสังโยชน์ออกไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่ว่าโดดตูมลงไปแล้วก็เอากันเลยเต็มที่เลยตรงอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นต้องเข้าใจไว้ทีนี้อีกประการหนึ่งถ้าหากเราบวชมาไม่โกนคิ้วอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายก็บวชแล้วเนี่ยไม่โกนคิ้วพอกินเนื้อกินปลาไม่กินผักกินหญ้าแล้วก็ไม่ต้องสวดภาษาบาลีอย่างนี้เปิดโอกาส ให้คนที่ไม่หวังดีต่อชาติศาสนาปลอมตัวเข้ามาได้ง่ายสมมติว่าคนต่างชาติต่างศาสนาที่พูดภาษาไทยได้โกนหัวซะไม่มีคิ้วไม่โกนคิ้วแล้วก็มาใส่ผ้าดำๆกินมังสวิรัตเดินไปที่ไหนถ้าสังคมยอมรับก็โอ้นี่คือยอดพระอริยะแล้วไม่ต้องรู้อิติปิโสสวาคาโตสุปฏิปันโนปหงสหัตมปินิมอะไรไม่ต้องรู้ภาษาบาลีใครจะเป็นจะตายกุศลธรรมมาไม่ได้เพราะครูบาอาจารย์ไม่สอนพาสวดอันนั้นเป็นพวกพามก็ว่าไปเลยกินมังสวิรัตก็พูดในฟังนี้อย่างนี้มันปลอมได้ไงใครอยากจะเข้ามาในบ้านนี้เมืองนี้อยากจะปลอมอย่างนี้โกนผมจะเอาคิ้วไว้กินมังสวิรัติก็เปิดตีนเปล่าเดินมันทั่วประเทศรู้หมดเลยตับไตไส้พุงประเทศนี้อยู่ที่ไหนกองกำลังคุ้มกำลังอยู่ตรงไหนเขียนมาเขียนไปกัดเสร็จเรียบร้อยเอาผ้าดำๆออกใส่หมวกกระรับคิ้วมีอย่างเก่าไปไหนเลยที่นี่ชีพหายไปบ้างเลยบ้านเมืองมันปลอมได้ง่ายที่สุดแต่ว่าพระพ่อพระเหล่านี้ท่านไม่สวดภาษาบาลีถ้าเป็นพระเราคนตายก็สวดไม่ได้ปาริตมงคลก็สวดไม่ได้ถ้ามันไอ้นี่มันพระจริงหรือพระเก๋กันแน่วะเฮ้ยนี่ชื่อมันก็ยังอยู่นี่มันพระจริงหรือพระเก๋อะไรมันก็ไม่ได้แล้วจะมาบอกว่าเป็นพระทำไม เดี๋ยวนี้ถ้าหากเรามอมเมากันจนหลงเชื่อไปว่าถ้าไม่กินมังสวิรัติแล้วมันเป็นพระแท้เป็นพระอริยะถ้ากินมังสวิรัติไม่โกนคิ้วแล้วไม่ใส่รองเท้าเดินไปอย่างนี้โอ้คนโบราณบอกว่าหนูสิ่งถ้ำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมขาบเชื้อโคหนดหนอบไหวขน้าเหนือมือสามัญวะท่านมันมีได้ปลากั้งหูสิบินบนพยมแม่วะท่านนี่ระวังให้ดีหนูสิ่งถ้ำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมขาบในหนังสือเรื่องการซวยในอนาคตคนโบราณเขียนบอกหนูสิ่งที่ถ้ำตะบ้าไห่แม่บักดำกลมขาบเสื้อโครงหนบหนอบไหวขน้าเหนือมือสมันกบเขียนหน่อยประห้องอ่านโค้งสารเหตุงูพ่อผิดเหยื่อกลัวแกงย่างกบเขียนน้อยๆกลุ่มคนน้อยๆสร้างตัวสร้างระเบียบเข่งคัดขึ้นมาเอาไปเอามางูพ่อผิดเหยื่อกลัวเก่งด่านรัฐบาลทำอะไรไม่ได้เริ่มจากคนหนึ่งสองคนทำเป็นงอมงอมเป็นเก่งเก่งคึ้มคึ้มชั้นมังสวิรัตเดินตีนเปล่าไม่กินเนื้อกินปลาถือระเบียบเข่งคัดแล้วไม่สวดภาษาบาลีไม่ไหวพระมีหนึ่งแล้วสองสามสี่ห้าระบาดขึ้นเอาแล้วรัฐบาลทำอะไรไม่ได้กบเขียดหน่อยประห้องอ่านโค้งสารเท็จไอ้มู่พ่อผิดเหยื่อกลัวเก่งงานหนูสิ่งสิทำตะบ้าไห้แม่บังดำกลมขาบซื้อโคงสิมนบหนอบไหวขนาดเหนือมือสามันต่อจากหันปัญญาถ้ำสีมาซอยเป็นบาทใครเล่าเป็นพญาธรรมก็คนจริงคนที่รู้จักความจริงไม่ซ้ายไม่ขวาไม่เข่งจนข้างไม่หย่อนจนยานอยู่ทางสายกลางประกาศความจริงปดชนวนระเบิดช่วยกันให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่รอดปลอดภัยสงบร่มเย็นขึ้นอย่างนั้นเรียกว่าพญาธรรมมิกราชธรรมะไปมาธรรมอิกะประกอบด้วยราชผู้ยินดีเป็นที่ยินดีธรรมะอิกะราชารวมมันเป็นธรรมมิกราชผู้ประกอบไปด้วยธรรมอันน่ายินดีผู้พอใจผู้ประกอบผู้พอใจในธรรมใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเจ้าแผ่นดินพวกเราท่านทั้งหลายมีความพอใจในความถูกต้องในความดีงามเห็นซ้ายเป็นซ้ายเห็นขวาเป็นขวาเห็นดำเป็นดำเห็นขาวเป็นขาวอย่างนี้ไม่เคร่งจนข้างไม่หย่อนจนยานพอดีอย่างนี้เรียกว่าธรรมมิกราชาระวังให้ดีนะคำเตือนของคนโบราณในการสวยการนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางพระเป็นเทศเทศไหวพ่ายสวยศาสนาที่ท่านกล่าวไว้หนึ่งนั่นนี่นิสเสาสีเสียแสงสันหกพินเนกับเกิดเป็นหน่วยแก้วพิลาเข็มคาสีแพ่นบัวคีแบะสีบานเกิดการหนองมันจะกลับหางกลับหัวพักพองสีนี้เมื่อพ้นดิปงใบเป็นต้นบัวท้องขึ้นหัวสวนกำบ้านเก่าบนเล็กๆสีเหล่าตื่นไปห้องบนเคิ้มพูดความจริงๆที่มันถูกมันต้องมันดีมันงามมันจะเป็นเรื่องตื้นแต่ทำง่ายๆเพียงแต่โกนผมไว้คิ้วไม่ใส่รองเท้ากินมังสวิรัติทำเป็นแหมสงบสงบเยี่ยมเป็นเหมือนกิ้งก่าคามีเลี่ยนเดินยืดหยาดยืดหยาดอย่างนี้เรียกว่าบนเลิกสงบตื่นสิไปห้องบนเขินในที่สุดก็จะมาถึงข่าวที่เรียกว่าคบเขียนหน่อยประห้องอ่านข้องสารไปแล้วบาดนี้เหตุแห่งงูเผ่าผิดเหยื่อกลัวเกงย่านคนกลุ่มน้อยๆจะทำให้รัฐบาลหวั่นไหวสะท้านเทระสมาคมจะหวาดหวั่นไหวขนลุกจะเยือกทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรล่ะเขามีกำลังขึ้นมาคบเขียนหน่อยประห้องอ่านข้องสารเหตุแห่งงูเผ่าผิดเหยื่อกลัวเกงย่านหนูสิ่งสิทำตาบ้าไห้แม่บังดำข่มขาบเสื้อโคงหนอบหนอบไหวขน้าเหนือมือสามัญระวังให้ดีถ้าพระสงฆ์องค์เจ้าแตกกันเป็นก๊กเป็นเหล่าเมื่อนั้นรางร้ายเกิดขึ้นแล้วระเบิดเวลาพร้อมที่จะเกิดขึ้นมือที่สามหย่อนเข้ามาระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มหนึ่งเมื่อนั้นเราจะได้เกิดสงครามศาสนากันมันยิ่งกว่าจูมาฮีดินของพวกชาวพี่น้องอิสลามที่รบกันนักรบเพื่อศาสนาระวังอย่าหลงทางอย่าฟางไฟปาปานิกรรมานิกโรติโมหะคนทำบาปทำชั่วเพราะหลงเพราะเมื่อเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อภัยกันเหมือนกันไม่ต้องก้าวร้าวรุนแรงกันพูดกันให้รู้เรื่องพี่เอ๋ยน้องเอ๋ยส่วนที่ย้อนก็จนยานแล้วก็ค่อยปลุกค่อยเตือนกันถ้าเพื่อนจะเกลียด